Hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man virkelig ser sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik vil du så se for dig? Jeg sad og filosoferede en del over det her i går, sammen med nogle kammerater. Så sad vi alle sammen og svarede på de der spørgsmål. Jeg tror, jeg kom frem til, at den dag mine forældre blev skilt, ville være den dag, der sådan kom, eller den dag mine forældre sådan kom til mig og min søster og sagde, det er slut, ægteskabet er overstået. Det tror jeg ville være den mest sådan, en af de mest definerende dage i mit liv, sådan, du ved. Det var sådan ret skældsættende øjeblik. Så jeg tror det ville være det. Det der sker er, at jeg er i klub, fordi jeg tror jeg går i 4. eller 5. klasse. Og jeg er i fritidsklub, og så kommer min søster hen i vild panik og siger til mig, Philip, vi skal hjem nu. Og jeg er også der, okay, slap af. Men så lad os komme hjem. Hvad sker der? Hvem er død? Og det var der så ikke nogen, der var. Men hele vejen hjem, der cyklede min søster og jeg side om side, og vi fulgte aldrig hjem, så det var i forvejen ret mærkeligt. Men vi følges hjem side om side, og vi cykler hjem og tænker, eller snakker om, hvem er død, og, eller hvad der sket. Og, du ved, vi havde alle mulige sådan, tanker omkring, hvad det var, sådan, vores forældre skulle sige til os, nu, hvor vi bare skulle hjem. Og vi var helt sikre på, at det var min farfar, der var død. Jeg var svag og sådan noget. Og så kommer vi hjem, og så sidder min far og min mor i hver deres sofa, så nogenlunde så langt væk fra, man kunne komme fra hinanden i stuen. For der, hvor de boede dengang. Og så siger de, at de skulle skilles. Og jeg kan bare huske, hvordan sådan, både min søster og jeg, vi var lige ved at tabe kæben. Ikke fordi det var sådan et mega romantisk forhold, men det var bare en mega stabil familie, og man havde ikke rigtig set den komme overhovedet. Så det blev et ret definerende øjeblik i vores liv, både min søster og jeg, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, der ændrer sig, når man er en ung knægt og en ung pige, der ligesom skal sådan vende sig til, at hele ens liv, det bliver en del anderledes nu, og mor og far elsker ikke hinanden mere. Så det var ret mærkeligt. Og så tror jeg, både min søster og jeg gik igennem en ret hård periode efter det, med hver vores sådan psykiske problemer. Så det var nok det, der gjorde det ret definerende. Ikke så meget, at de blev skilt, men at vi begge to gik så meget ned på grund af det. Og det tror du ville stå klart for dig? Ja, altså jeg kan stadig huske det, stort set hver det eneste øjeblik af den dag, kan jeg huske. Hvad kan du huske for eksempel? Altså sådan, vi snakkede virkelig meget, sådan virkelig længe om sådan hele forløbet, og hvorfor de skulle skille sig og sådan noget. Vi var jo ikke rigtig sådan, altså jo, vi var lidt ældre end bare børn, men jeg tror stadig, det var lidt svært at forstå, at det var det, der kom til at ske, og hvor omfangsrigt det ville være. Så vi havde en lang snak om det, min mor, min far, min søster og jeg. Og så ender vi med at tage op til min mormor og min bedstefar. Og så spurgte vi min søster, min mor og jeg resten af dagen derop. Fordi der var bare lidt mere tryghed, og det blev lige pludselig meget andet hjem, efter de blev skilt. Og min far, han smutter bare hjem til sin nye kæreste. Så altså, ved, ham så vi ikke lige et stykke tid efter det. Og selvom der var den her mega sådan boble af, at vi lige har fået sådan en kæmpe nyhedssprung i ansigtet, så var det stadig sådan, på en eller anden måde, det var en rimelig hyggelig dag, fordi så tog vi op til bedsteforældrene og havde sådan spist noget aftensmad og havde en lidt mærkelig, men stadig så lidt hyggelig tid. Så, ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var da du var barn, Philip. Nu er du 24 år gammel. Du bor på Nørrebro med et par roomies. Vi sidder hernede i din gård i solen. Danmarks længste og smalleste baggård. Ja, det du fortæller du stolt. Og så læser du også samfundsfag på Københavns Universitet. Og hvordan er du så endt her? Jamen, Det ved jeg ikke, hvor, altså sådan, hvor skal jeg, skal jeg bare starte fra, da jeg lærte at gå, eller hvad? Du kan måske sige, hvor du er fra, ikke, og hvor du voksede op. Jamen, jeg er født og opvokset i Frederikssund. Der boede jeg indtil jeg var cirka 20 år gammel. Flyttede jeg til Østerbro i en lille etværelses lejlighed op under et loft. Og der boede jeg så et stykke tid, og så blev jeg rigtig, rigtig syg og skulle indlægges på Hillerød Hospital. Og det var psyken, der var noget i vejen med, så der brugte jeg lige noget tid, og så flyttede jeg hjem til min mor igen. Og så startede jeg på universitetet og droppede ud og startede igen på samfundsfag. Og nu er jeg her sammen med en masse skønne mennesker i Danmarks smalste og længste baggård. Hvad har været et øjeblik, der endte med at ændre kursen i dit liv? Det må nok være den hospitalsindlæggelse. Den var i hvert fald også rigtig definerende. Og, kan du huske den dag, du blev indlagt? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har været ret meget i tvivl om, jeg skulle sådan, om det der med, at hvis mit liv passerede revy, om det var det, jeg skulle nævne, men det også var, fordi så ville vi skulle koge vildt meget suppe på den ene begivenhed, og jeg tænker sådan her, ikke at der ikke er suppe at koge, men i hvert fald så tænkte jeg, at det ville nok komme op alligevel. Og en meget kursændrende ting i mit liv, det var den dag, hvor jeg ligger hjemme i min seng, og jeg har bare haft nogle virkelig, virkelig lange måneder. Jeg havde lige fundet ud af, at jeg ikke var kommet ind på antropologi på Københavns Universitet. Så vi er i sådan noget september måned, tror jeg. Og så kommer der en pige på besøg, som jeg ses lidt med, som overhovedet ikke kan få kontakt til mig. Lige meget, hvor meget hun snakker til mig, lige meget, hvad hun siger til mig. Så sad jeg bare og stirrede i luften og kunne ikke rigtig tage stilling til nogen ting, hun sagde, og sådan rigtig rejse mig op fra sengen, eller gøre nogle rigtig sådan produktive ting. Eller jeg kunne hverken have en samtale, eller stå op, eller ligge ned, eller noget som helst. Så det var rimelig vildt, og så begyndte hun at snakke om, at sådan, det måske var en ret god idé, at jeg lå mig selv indlægge på psykiatrisk afdeling, og så sagde jeg, at det kunne muligt være rigtigt, at jeg var syg nok til den slags. Og brugte vi en del tid på at diskutere frem og tilbage om det var den rigtige måde at gøre, om det var det rigtige skridt at tage. Og så endte hun faktisk med at overbevise mig om, at jeg i hvert fald lige skulle lade mig snakke med de personer, som ligesom vurderer, om man er syg nok til at lade sig indlægge på et hospital. Som vi tog på Bispebjergs psykiatriske skadestue og snakkede lidt med en, det ved jeg ikke, om det var en overlæge eller en psykiater, det er også lige meget. Og så tilbød han mig en plads på hospitalet, og så, altså jeg troede, altså jeg tabte kæben, da han sagde det, for jeg troede slet ikke, at jeg var syg nok til den slags. Men han sagde, at det virkede i hvert fald som om, at det var bedst, at de tog hånd om mig. Og så sagde jeg, okay, men så må vi jo finde ud af det. Og så blev jeg indlagt på en stue, lidt midlertidigt, på Bispebjerg Hospital. Jeg kan huske, lige da vi kommer ind på det værelse, som jeg skal sove på, så har jeg, siger min sygeplejerske, der følger mig derned, så siger hun mange gange undskyld, fordi at jeg har fået det mest rapporterede værelse på gangen. Og det var et vildt uhyggeligt værelse, hvor der var blevet skåret i væggen. Det var sådan en smørkniv. Der var sådan store øjne, der var blevet skåret ind i væggen. Hvordan så det ellers ud? Jamen, det var totalt hvide væg, og det var mega upersonligt. Der var en seng, og så tror jeg, der var et bord. Jeg kan ikke så godt huske, at jeg var der ikke så længe. Og jeg har meget, meget få minder fra lige præcis den periode, fordi senere blev jeg skiftet over på Hillerød Hospital, så jeg var der ikke sådan super længe. Men der var i hvert fald flere steder skåret de her sådan øjne ind i væggen med en kniv. Det så rimelig vildt ud, og sådan, det var generelt bare et rimelig smadret værelse. Og hvad tænker du, da du træder ind i det? Altså, hvad, kan du huske, hvad der går igennem dit hoved? Der går ikke specielt meget igennem mit hoved. Mere bare det, at sådan, nå, okay, nu er jeg her, fordi jeg var blevet meget apatisk. Jeg var på det her tidspunkt i mit liv. Så det var mere bare sådan, okay, nå, men så skal jeg lidt indfinde mig med at være her, og hvor længe skal jeg være her, og ved mine forældre, at jeg er her, og sådan, hvad foregår der egentlig helt nøjagtigt? Og så siger min veninde, som har været fulgt mig trofast på hele den her tur, hun siger til mig, at hun bliver nødt til at smutte. Og så er jeg alene på det her værelse. Og der rammer det mig virkelig, hvordan sådan, at nu er jeg lidt alene med den her, i på det her ramponerede værelse, med det her sådan, du ved, totalt, lidt ligesom på en folkeskole, hvor det er det der meget lyse, sådan lidt blålige lys, sådan rigtig lysstofrørsagtigt, og det var bare mega upersonligt og mega ubehageligt at sidde og stige ind i de der øjne i væggen, og ligesom indfinde sig med tanker om, at man var blevet, altså jeg var lige ved at sige spærret inde der, altså for jeg kunne jo ikke gå. Nu var jeg, havde jeg sagt ja til at være der, så måtte jeg jo ikke gå. Så det var sådan, hvor permanent er det her ophold, jeg befinder mig i nu. Så det var, der var en masse sådan meget sådan skøre tanker, der gik igennem hovedet på en, fordi det var en fuldstændig ny situation, jeg aldrig havde stået i før. Og det endte med at blive ret definerende. Det gjorde det. Så kom jeg over på Hillerød Hospital, og der var jeg i 2,5 måneder, tror jeg, før de ligesom sagde, nu er du ikke rask, men nu er du rask nok til at kunne stå på egen ben. Og så tog jeg hjem til min mor og boede der i noget tid, indtil jeg ligesom kunne føle mig klar til at, hvad skal man sige, se verden i øjnene igen. Og ligesom, du ved, gå i skole og have en hverdag og på mine egne præmisser, sådan så der, du ved, ikke var, ikke at jeg skulle bo hos min mor mere. Det følte jeg mig også lidt for gammel til, så det var også, så kom jeg så til at bo i Glostrup efter det, og så nu er jeg her i stedet for, og har det mega godt, og er mega glad, og bor sammen med nogle mega skønne mennesker, så som jeg aldrig nogensinde havde boet sammen med eller kendt, hvis ikke at jeg havde haft de 3 måneder på hospitalet, fordi så er jeg ikke sikker på, at jeg nogensinde havde været i stand til at studere på universitetet. Du må sige til, hvis du fryser meget, skal vi rykke bænken. Det er så fint. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik igennem hele dit liv, og du selv måtte vælge, hvilket det skulle være, hvad skulle det så være? Skal det være et øjeblik, eller må det gøre være sådan, måske en periode på 2-3 uger? Okay, vi kan godt sige 2-3 uger. Fedt, mand. Fordi da jeg sluttede på gymnasiet, der kan jeg huske, at jeg red en bølge af ren ekstase, fordi at alle de eksamener, jeg tog til, der fik jeg en god karakter og mega meget ros fra mine lærere. Og jeg kan huske, der var en censor, der sagde til mig, at han var mega glad for at høre, at jeg ville læse på universitetet, fordi at det hovedet som mit, det skulle læse på universitetet. Og rektoren kom og hilste på mig personligt og sagde, at mit navn, det florerede noget på lærerværelset og sådan noget. Så det synes jeg, jeg kan bare huske, at lige den der eksamensperiode, da jeg sluttede gymnasiet, den var ekstra fed. Netop fordi, at jeg inden det også sådan stadig havde det lidt svært og sådan noget. Det var også inden jeg blev indlagt, men på det her tidspunkt havde jeg det også lidt svært. Og så var det bare sådan en stor kontrast, det der med, at det lige pludselig bare gik så glat, og der var bare styr på det hele, og at det gik godt i skolen, og det gik godt derhjemme, og så tog vi på Roskilde, mig og nogle kammerater, på Roskilde Festival, og havde det virkelig, virkelig sjovt. Så det tror jeg var den succesoplevelse, jeg helst ville huskes for, tror jeg. Og apropos succesoplevelse, nu nævner du det jo selv, og i en nekrolog og et mindeord, så bliver der jo typisk lidt ret skarpt på sådan noget med professionel karriere og indflydelse og. Og derfor så kunne jeg faktisk også godt tænke mig at spørge dig om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Det tror jeg er. Der tror jeg, det er det med, at jeg ligesom sådan kom ovenpå igen, efter at have været mega syg. Mm. At jeg, du ved, greb fat i mig selv og begyndte at få en hverdag igen. Og ligesom sådan, da jeg var virkelig syg, der skulle jeg virkelig tage mig sammen for at komme op i sengen. Det var meget klassisk, men jeg skulle også tage mig sammen for ligesom at acceptere det faktum, at på et tidspunkt, så begynder jeg at få det bedre, og så begynder jeg at kunne have en normal hverdag, men fordi jeg var rigtig, rigtig dårlig, så skulle jeg også ligesom sådan, du ved, det er lidt svært at forklare, men man er lidt bange for det der med at skulle have en hverdag igen, fordi man er vant til ligesom bare at have det dårligt, og ikke have overskud til at tage til folks fødselsdag, eller tage ud og møde sine kammerater, eller tage i skole. Så det er en meget overvældende tanke, det der med eksempelvis at skulle møde ind på et job og arbejde i 8 timer og tage hjem, og så arbejde i 8 timer igen. Det der med, at der ligesom bliver stillet nogle sådan rimelig regelmæssige krav til en. Og det med, at jeg ligesom sådan kom over det og begyndte at gå i skole igen og se mine venner regelmæssigt og sådan nogle ting. At kunne overholde de aftaler og forventninger, jeg har til mig selv. Kan du huske en af de, altså kom med et eksempel på det, noget hvor du lige pludselig kunne gøre det, som du måske ikke havde kunnet? Ja, det kan jeg godt. Cirka et år efter, jeg bliver udskrevet fra Hillerød Hospital, der er der en sagsbehandler, der siger til mig, at, at hvis jeg gerne vil studere på universitetet til sommer, og det havde hele tiden været mit mål, så vi er i marts 2019 her, tror jeg. Det kan godt være, det er 20. Ej, det er 20. Marts 20. Der siger han til mig, at hvis jeg gerne vil studere på universitetet til sommer, så skal jeg søge ind på... så skal jeg begynde at søge efter at hæve nogle af de fag, som jeg skulle hæve for at kunne komme ind på universitetet. Fordi ellers ville jeg aldrig kunne komme ind, jo. Og det minder han mig om, og så siger han, altså, hvis ikke du er klar til at gøre det, så bliver du heller ikke klar til at læse på universitetet til sommer. Og så sagde jeg, okay, men så skal jeg jo bare læse de her fag. Og så gjorde jeg det, og det troede jeg ikke, jeg kunne. Og det var et kæmpe, kæmpe, kæmpe øjeblik for mig, at jeg ligesom sådan forsøgte ind, og tager det her. Det var 3 måneders matematikkursus, jeg skulle tage. For jeg bor i Frederikssund, og det er matematikkurset er i København. Så det var også en rimelig stor sådan, commitment at ligesom sige, okay, men jeg tager og pendler hver dag en time frem og tilbage, og går i skole hver dag fra i en 7-8 timer. Og også ligesom siger, det vil jeg gerne. Det her, det kan jeg godt, og det er jeg i stand til at gøre. Og det var, jeg kan huske, at jeg var meget sådan, jeg var overrasket over, at jeg havde mod til ligesom at acceptere, at det var det, der skulle ske. Og ligesom sige, okay, men så gør jeg det fandme. Fordi jeg vil læse på universitetet, jeg vil i gang igen og sådan noget. Og det var også ligesom sådan en erkendelse af, at så havde jeg jo nok fået det lidt bedre på det år, der var gået, siden jeg var blevet udskrevet. Så det var en ret vild oplevelse. Måske et lille skridt for menneskeligheden, men et stort skridt for Philip Stenevalde. Fortæl om et øjeblik, du har gjort et indtryk på nogen, eller har en idé om, at der har du ligesom haft en indflydelse. Ja, nu skal du nok lige pause. Det skal jeg lige tænke over, hvis det er okay. Selvfølgelig. Jeg tager lige headsetet af. Jamen, det var noget tid efter, jeg var blevet udskrevet fra hospitalet, der skrev jeg til hende veninde, som havde fulgt mig på hospitalet, og sad ved siden af mig i timevis, indtil jeg blev indskrevet på hospitalet. Og skrev til hende og sagde, tak, fordi du har reddet mit liv. Ellers så havde jeg ikke været her lige nu. Og det sagde hun, det var den sødeste og flotteste besked, hun nogensinde har modtaget. Jeg havde også virkelig lagt mit hjerte i den der besked, ligesom været sådan her. Må vi høre beskeden? Jeg kan godt lige prøve at se, om jeg kan finde den. Vi glod meget fra hinanden, efter at jeg blev udskrevet, fordi jeg tror, det var ret svært for mig ligesom at sådan holde kontakten med hende, fordi det var sådan, det var ret skældsættende, og jeg tror også, jeg på en eller anden måde, så det faktum, at jeg var der i den situation i mit liv, det kom til at gå lidt ud over hende, fordi at hun endte med at overbevise mig om at tage afsted på hospitalet, og så sagde jeg, tror jeg bare, de frustrationer, jeg havde over, at jeg var der, de gik lidt ud over hende. Så det starter faktisk med en undskyldning. Må jeg lige spørge om det inden? Har du fundet den? Ja. Kan du ikke prøve at genkalde, hvor sidder du ligesom, da du forfatter den her besked, og hvad føler du? Ja, det kan jeg godt, fordi det er også lidt, det er lidt en sjov situation. Fordi jeg kan huske, at jeg havde gået et stykke tid og tænkt, at jeg ligesom skulle tage fat i hende igen og sige, sådan, jeg er ked af, at fordi det er 100% min skyld, at vi er glødet fra hinanden, og at vi ikke snakker sammen mere. Men på den måde vil jeg gerne sige undskyld. Og så ville jeg også gerne sige tak. Så det havde jeg gået et stykke tid ligesom at sådan op i mit hoved, ligesom sådan gået og forberedt lidt, at det skulle ske, manifesteret det lidt. Og så på et eller andet tidspunkt, så ser jeg hende på Tinder. Og så var jeg sådan der, okay, shit. Ja, nu gør du det fandme, fordi sådan, det første indtryk, hun skal have af dig, efter 1,5 år, hvor I ikke har snakket sammen, det er ikke, at hun ser dit fede fjes på Tinder. Det er, at du lige skriver og mander dig lidt op her og siger, du er hej og tak, fordi du var en kæmpe champ dengang, og undskyld, fordi at jeg var sur på dig over, at du var en kæmpe spiller. Så hvor sidder du henne, når du skriver beskeden? Jeg sidder hjemme i min seng hos min mor i Frederikssund, og sådan Ja, altså jeg er stadig ret syg på det her tidspunkt, men sådan... så jeg sidder bare sådan og swiper lidt tilfældigt og sådan lidt meningsløst, og så lige pludselig dukker hele ansigtet op, og så bliver jeg bare ramt af den der sådan skyldfølelse, som man, du ved, når man ser en gammel ven, eller hvis man er faldet ud med nogen, eller et eller andet sådan. Hvis man ser en person, som har haft en mega meget indflydelse i ens liv, bliver jeg bare ramt af sådan, du ved, en skyldfølelse over, at hvorfor snakker jeg ikke med hende mere, hvorfor er hun ikke i mit liv igen, og sådan noget der ting. Så jeg blev faktisk ret ked af det, og så skyndte jeg mig bare at skrive til hende og sige, hey, ej, det må du virkelig undskylde. Jeg skriver faktisk, det første jeg skriver til hende er, undskyld, jeg forstyrrer, jeg skal nok skrive ud af din indbakke med det samme. Fordi jeg vidste godt, at det der, du ved, det var nok ikke, jeg var nok ikke det mest velkomne menneske i hendes indbakke. Men det er i hvert fald sådan, jeg starter, så skriver jeg, vil i hvert fald bare lige sige undskyld, for jeg behandlede dig ikke ordentligt. Og så skrev jeg, at jeg håber, hun har det rigtig godt, og at hun er glad i det, hun gør, selvom jeg ikke lige ved, hvad det er, hun har gang i sit liv. Og så skriver jeg videre, at jeg aldrig fik sagt nogen et tak, fordi at hun jo havde reddet mit liv. Og at hun tog med mig på hospitalet dengang, og at det var der var, selvom folk godt vidste, at jeg havde det dårligt, så var der ikke nogen, der havde mod til at gøre det, hun gjorde. Og det har hun sagt bagefter. Det var en af de mest sådan indflydelsesrige og sådan betænksomme ting, hun har prøvet at opleve. Så der er jeg helt sikker på, at jeg har gjort i hvert fald min del, eller gjort noget for at gøre det lidt godt igen, men også at, sådan, at hun ved, at det var en rigtig beslutning, hun tog dengang, og at de ting, hun gør for andre mennesker, er rigtig, at hun er et fucking godt menneske, og det skal hun også bare huske. Fortæl så om et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig. Ja. Der var en længere periode i mit liv, hvor jeg bare lå inde på mit værelse og så Netflix og spillede computer og PlayStation. Og så kom jeg ikke rigtig ud i weekenderne, og jeg så ikke rigtig mine venner i hverdagen. Og sådan, jeg isolerede bare virkelig meget mig selv. Det har været cirka da jeg gik i 1. G, så jeg har været måske en 17 år gammel. Så var jeg meget selvisolerende, og så sætter min far sig på min sengekant. Jeg kan huske, at jeg ligger og ser Netflix på min iPad, og så siger han, hvad er Philip, skal du ikke måske sådan begynde at se dine venner lidt igen, og sådan prøve at tage kontakt til nogle kammerater, og spørge dem om, hvordan det går, og se dem lidt, og være lidt social for noget ud af dine weekender, fordi jeg tror, at hvis du bliver liggende der i den seng, kommer du til at fortryde det i det lange løb. Og så, jeg kan huske, jeg var stålsikker i mit svar til ham, og sagde, men det er jo det her, jeg godt kan lide at lave. Det er det her, jeg har lyst til at lave, når jeg kommer hjem fra skole, og det, jeg ville fylde min kalender, hvis det var det, jeg havde lyst til at lave. Og så tror jeg bare, at hans ord fik lov til at marinere lidt, og så gik der nogle uger, og så begyndte jeg at se nogle kammerater, og så sås vi hver dag i 2 år eller sådan noget. Så vi sås hele tiden. Og ja, der var ikke, vi så os bare overhovedet ikke tilbage, efter vi begyndte at se hinanden, mig og de der kammerater. Så det var et ret stærkt indtryk, han fik gjort, selvom jeg i øjeblikket var vildt stålsikker på, at nej, jeg skal bare ligge her i mit sæk og sætte Netflix hver weekend. Og så fik jeg opbygget et kæmpe netværk, som et direkte resultat af, at han sagde, at nu skulle jeg begynde at se mine venner igen, og at jeg skulle ikke negligere de kammerater, jeg havde fra folkeskolen og efterskole og gymnasiet og sådan noget. Fik du nogensinde sagt til ham, at han havde ret? Vi har snakket om det så mange gange, og han sagde til mig, at det kan godt være, han sagde til mig nogle år efter, at han vidste godt, at sådan der, du ved, det ville komme til at få lov til at minere, og så ville der ske noget på et tidspunkt. Sådan. At selvom jeg var mega stålsikker og helt klar i spyttet omkring, at jeg skulle bare ligge i den her seng og se Netflix og spise chips, så, så vidste jeg godt, at på et eller andet tidspunkt, så ville det der, altså sådan det vi snakkede om, det ville sætte sit præg, og så ville der ske noget. Han havde aldrig nogensinde regnet med, at jeg så bare aldrig ville være hjemme efter det, og så bare hele tiden være ude sammen med nye kammerater og ude i weekenderne hele tiden og sådan noget. Det havde han ikke regnet med. Jeg havde helt sikkert regnet med en effekt. Så det var ret sjovt at sådan have den snak med min far om sådan, du ved. Den her snak, den var særligt skældsættende. Og ja, det var sgu meget fedt. Tak til ham for det. Skud ud, far. Ja, kæmpe skud. Den lyd der. Skal du have den med på bånd, eller hvad? Ej, det kan være, at vi kommer til at rykke op. Ja, hvis de fortsætter med det der... Det er også virkelig irriterende, at de er gået i gang med at bygge altaner. Det må de gerne lade være med. What? Jamen, du kan se, det er det, de er i gang med her. Det er sgu da fedt. Skal du ikke gøre sådan altaner? Nej, fordi det er jo... Du kan se, hvis du... du kan se jordkloden deroppe i... det ved jeg ikke, om du kan, men jeg kan i hvert fald se min eget vindue. Ja. Og der kan man lige tænke. Nu er vi rykket op i din lejlighed. Der var ikke mange solpletter tilbage. Nej, det var det godt nok ikke. Jeg fryser virkelig stadig. Ja, du har lige fået et ekstra lag på en alpaka sweater. Ja, det kan du tro, jeg har. Og vi sidder nu inde på dit værelse om dit lille bord, og jeg synes, vi skal fortsætte. Jamen, lad os gøre det. Og synes du, du skal fortælle om et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Ja. Jeg har lige da... der er så mange gode minder, men hvilket også føles helt absurd at sige. Bare fordi der har også været rigtig meget dårligt, så det er ret fedt, at jeg har svært ved at vælge nu, synes jeg. Et tidspunkt, hvor jeg har følt lykke, det var på et tidspunkt mig og to kammerater, vi tog over på en festival, som de har lavet på Rødding Højskole. Fordi min ene kammerat Oliver, han kendte en pige, der gik der. Eller han kender hende sådan set stadig. Og så skulle vi bare over og besøge dem. Og sige hej og fest med dem. Og prøve at se, hvordan der, de havde stablet den der festival på benene. Og vi endte med at have det så sjovt. Det var meget sådan DIY. Altså de havde bare sådan, du ved, hvad kan vi lige skaffe? Og hvilket band vil lige komme til vores festival? Og kan du lægge tarotkort? Okay, men så får du en tarotbåd. Okay, du ved, det var meget sådan... Det var vildt personligt, fordi det var bare det, folk kunne. De evner og talenter, de havde, dem der gik på højskolen, som der blev sådan fremvist, og de havde lavet deres egen sådan... Der var et band, der spillede, som gik på højskolen, og... Det var en udendørs festival ude foran... ude på deres sådan store græsareal. Og der var en masse, der var blev også læst noget poesi højt, og man kunne få noget mad, og man kunne købe en masse drinks og sådan noget. Og så lå vi bare i, altså om dagen, når vi ikke havde tømmermænd, så lå vi bare i nogle hængekøjer og hyggede og snakkede. Og var det godt vejr? Det var så godt vejr. Og det var midt om sommeren jo. Det var lige inden højskolen sluttede. Så det var det sidste, de gjorde, inden de tog hjem. Så vi gik bare rundt, os kammerater, og så alt, hvad de der højskoleelever, som vi overhovedet ikke kendte, fordi vi kendte jo kun én, der gik på højskolen, havde lavet af ting og sager. Og så festede vi med dem om natten, og tog til koncert om dagen, og så deres forskellige talenter, fik lagt nogle tarotkort og sådan nogle forskellige ting, og vi havde bare den bedste tur. Så det var vildt godt. Der var du lykkelig? Der var jeg salig. Ja, vi havde det så fedt. Du siger, du har mange øjeblikke af lykke at vælge imellem, men du har også mange sorgfulde minder at vælge imellem. Og nu vil jeg bede dig om at beskrive et af dem. Et af de sorgfulde øjeblikke? Jamen, altså, vi har jo snakket en del om det, ikke? Altså, sådan, det har jo måske mere det, at tid i mit liv har været defineret af sorg, mere end sådan enkelte øjeblikke har været defineret af sorg. For mig i hvert fald. Så det er sådan, jeg kan huske, jeg lå på mit værelse på Østerbro, og jeg havde en rigtig dårlig dag, og sådan. Det var det helt lille værelse, ikke? Jo, det var det helt lille værelse op under loftet, mit 16 kvadratmeters værelse, uden køkken, bad og toilet. Så ligger jeg der, og det var sådan lidt et fængselsværelse, ikke? Fordi det var sådan, det var jo bare sådan det, jeg lige havde. Jeg havde smækket ind på det der værelse. Som hvad? Det var en sovesofa, og det bord, vi sidder ved lige nu, faktisk. Og det er meget pænt. Ja, det har lidt. Ja, det er ud. Ja, det er ikke træ, det her. Det er det godt nok ikke. Ej, men det skal ligne. Det vil gerne lade som om. Kan jeg huske, min mor ringer til mig, og jeg kan høre, sådan hun har grædt. Og så er jeg sådan, okay, nå, mor og mig i samme båd, hva'? Hvad sker der? Og så siger hun til mig, at min onkel har begået selvmord. Så det var, sad vi og snakkede om i rigtig lang tid. Over telefonen? Ja, fordi ja, jeg kan ikke lige huske, hvorfor med omstændighederne dikterede, at det skulle være over telefonen. Men det var det i hvert fald den måde, jeg fik nyheden serveret på. Og det gjorde en dårlig dag rigtig meget dårligere. Og så kan jeg bare huske, at jeg lå bare der i min sovesofa i mit lille fængselsværelse, og kunne ikke rigtig sådan, du ved, rigtig sådan tage stilling til, hvad det var, der foregik rundt om mig. Så lige pludselig så ringer det på min dørtelefon, og så tager jeg den. Så er det min far, der har kørt hele vejen fra Faxe i Sydsjælland til Østerbro, fordi han havde hørt nyheden, for at høre, om jeg var okay, fordi han vidste godt, at jeg ikke havde det så godt. Og så vidste han også godt, at mig og min onkel var rigtig tætte. Så han tjekkede bare lige ind og hørte, om jeg var okay. Og så endte vi med at gå en rigtig lang tur, og jeg fik snakket med ham om alt, hvad det var, der gik mig på i den periode af mit liv og sådan noget. Og jeg kan ikke huske en dag, hvor jeg har grædt så meget, som jeg gjorde den dag. Det var helt vanvittigt. Men så gik vi bare rundt på Østerbro, og jeg fik snakket om en masse. Sådan fik virkelig lettet mit hjerte omkring, sådan, hvordan det føltes at lige pludselig miste et familiemedlem. Det var om aftenen, at han kommer ind til mig. Det var sådan ret sent om aftenen. Men det var stadig ret lunt i det, så vi går bare rundt ned til Nordhavn og går rundt der, mens de stadig er lidt i gang med at bygge det. Og sådan går bare lidt rundt i t-shirt, måske en sommerjakke, og kigger lidt ud over vandet og sådan henover eller ned under banen og ud til vandet og sådan noget. Jeg kan virkelig ikke særlig godt huske. Vi gik i en halvanden time, to timer eller sådan noget. Jeg kan kun lige huske, at vi var derude ved Nordhavn. Fordi jeg kan ikke huske så meget for den periode. Men det var sår, der ramte dig i det opkald? Ja, vi havde lige genfundet kontakt med ham. Han er heller ikke rigtig min onkel, det er min mors fætter. Men det var nemmere bare at sige onkel. Og vi havde lidt genfundet kontakten med ham, fordi han var alkoholiker, og jeg var blevet rigtig tæt med ham på ret kort tid, og vi havde virkelig fundet hinanden i sådan, du ved, lidt at have det svært, men også bare sådan, vi havde nogle fælles interesser, og kunne godt lide at snakke med hinanden og sådan noget. Og han havde også gjort et virkelig stort indtryk på mig på ret kort tid. Og så var han faldet i igen med alkoholen, og så havde hans døtre sagt til ham, at han ikke ville se dem mere, eller at de ikke ville se ham mere. Og så havde hun begået selvmord som resultat af det. Og det kan jeg bare huske, det ramte mig helt vildt hårdt, fordi jeg havde lige fundet en person, eller jeg ikke, ja, som om jeg ikke havde nogen på det tidspunkt, men jeg havde fundet en person, jeg relaterede rigtig meget til, og virkelig sådan godt kunne lide at snakke med, og nød, når han var i mit selskab og sådan noget. Og så lige pludselig var han bare væk. Det var ret vildt. Også fordi sidst jeg havde set ham, var han glad, og det gik rigtig godt for ham. Så lige pludselig var han faldet i, og så var han væk. Det var ret vildt. Så vil jeg høre dig, om du har haft et mantra, et livsmotto, en livsfilosofi af en eller anden art, som du ligesom har haft med dig, eller har lænet dig op af igennem dit liv? Jamen, i forhold til det, så tror jeg, det med, at jeg har skulle lære at tale lidt stille og roligt også. Du ved, jeg fortalte tidligere om, hvordan at jeg lige pludselig gik fra ikke rigtig at lave noget i min hverdag til og lave rigtig, rigtig meget, og se mine venner hele tiden, og være ude og lave ballade, hvad jeg vil sige. Hver eneste dag og hver eneste weekend. Sådan. Så det, jeg tror, jeg har skulle lære lidt at tage det lidt stille og roligt, i stedet for bare at helt, altså sådan, ja, altså sådan, du ved, ikke at, altså sådan, det er jo fra en pol til den anden, og så tror jeg måske, jeg har skulle lære lidt at lytte lidt mere til, sådan, hvad har jeg brug for, i stedet for, at det skal være fra en ekstrem til den anden, så ligesom bare sådan en god kombination, hvor jeg ligesom får restitueret og gjort de ting, jeg har brug for, og får lavet min lektie eventuelt. Og så behøver jeg ikke gå til torsdagsbar og tage i byen fredag og tage i byen lørdag og ses med mine venner mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Men måske bare lige skrue lidt ned og bare lige tage tingene, som det kommer, og lige lytte efter og spørge sig selv. Hey, har du fået gjort de ting, du skal? Har du fået slappet lidt af? Det skal man også lære lidt på den hårde måde. Eller det skulle jeg i hvert fald. Og hvordan lærte du det? Især her det sidste foregående efterår har der været virkelig mange dage, hvor jeg virkelig har været sådan ualmindeligt træt og ugidelig og haft svært ved at komme ud af sengen og sådan noget. Og der tror jeg bare, jeg simpelthen har fået måtte indse, at det er bare fordi, jeg har været sådan lidt overeksponeret, hvis man kan sige på den måde, lidt sådan, der er bare sket for meget, der har været for mange indtryk, der har været for lidt restituering, Og jeg har, du ved, ikke rigtig bare kunne slappe af og bare være i, at jeg også skal lige huske at bare lige tage lidt stallone. Og så skulle jeg hele tiden ud og være sammen med mine nye kammerater fra universitetet og se mine gamle kammerater, og alle mulige ting skulle ske hele tiden. Og der tror jeg bare, jeg havde bare virkelig nogle dage, hvor jeg bare måtte afløse aftale efter aftale efter aftale, fordi jeg ikke havde fået gjort det i løbet af den tid, jeg egentlig havde, burde have sat af til det. Og så fik jeg overhovedet heller ikke lavet lektier, jeg fik ikke læst til forelæsninger og sådan nogle ting. Så der har jeg bare ligesom at sådan lave nogle ret store ændringer her til det her semester, ligesom at sige, okay, men der er også sådan, der er skole, og så er der fritid. Altså sådan, i stedet for, at det bare er fritid, fordi man har jo ikke sådan ligesom meget, man har ikke ligesom meget tid i skolen, når man går på universitetet, som man havde i gymnasiet. Så sådan, det er også ligesom, at tage sig selv i kraven og sige, nu skal du faktisk, selvom du bare ligger derhjemme, og der ikke er noget på skemaet, så skal du faktisk lave noget alligevel. Det skulle jeg lige vende mig til. Så der har jeg måtte lave nogle ret store omvæltninger, sådan så jeg får slappet af, sådan så jeg kan få læst, sådan så jeg ikke, du ved, bare skal bruge 2 dage i sengen på at lave ikke noget, fordi jeg har lavet for meget de andre dage. Så med alle dine fortrydelser og lykke og sorg og lærestreger, hvis nu du skulle dø i morgen, Philip, har du så været tilfreds med det? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, jeg har. Stor del af mit liv har ikke været godt. Men jeg føler virkelig, de sidste par år, jeg er kommet rigtig godt efter det, og har haft en virkelig god tid, og været rigtig glad, og virkelig haft nogle store succeser, som vi også har snakket om. Og det synes jeg, det vejer jeg virkelig op for den lidt hårdere tid. Så det synes jeg helt sikkert, at jeg kan godt være tilfreds. Indtil videre. Godt. Så nu skal jeg prøve at skrive din nekrolog. Det skal du nu? Ja. Og okay. Så taler vi igen. Helt sikkert. Når vi skal læse den. Held og lykke med det. Nå, Philip for Søren. Jeg har vist skrevet din nekrolog. Skud. Den kunne i hvert fald lyde sådan her, hvis du døde i morgen. Har du ikke lyst til at læse den op? Om jeg har lyst til at læse den op? Ja. Er det sådan, den starter? Nej, det er mig, der spørger. Haha. Jamen, det kan jeg da godt prøve. Okay. Så vent computeren. Hold da op, den er lang. Jeg, Philip, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i Frederikssund med en kernefamilie, der gik i opbrud den skæbnesvangre dag, min søster og jeg cyklede hjem fra fritidshjemmet til mine forældre i hver deres ende af en sofa, og de fortalte, at de ikke elskede hinanden mere. Det var nok den dag, jeg så for mig, inden jeg døde. På et tidspunkt, som jeg blev ældre, måtte jeg se ikke bare den overraskende sandhed i øjnene, men også dem, der var indgravet i væggen. Det kan jeg overhovedet ikke. Sorry, det kan jeg overhovedet ikke. Jeg er ked af det. Det kan jeg ikke noget. Skal jeg gøre det så? Ja, please, vil du ikke nok. Det kan jeg overhovedet ikke finde ud af det der. Hvorfor? Det rammer bare lige. I'm sorry. Det bliver ikke mig, der læser det der. Hvad føler du? Det var bare sådan der. Det var bare lidt meget. Det var bare at se det på skrift, det jeg havde sagt. Det kunne jeg bare lige mærke. Det synes jeg ikke så godt om. Også fordi jeg læser ikke så godt op, så det synes jeg var 2 svære ting på en gang. Okay. Men det er også fordi, det kommer tæt på. Ja. Okay. Kan du holde til at læse den op? Ja, det gør du bare. Okay. Nu er det jo i jeg-form. Du skal jo nok starte forfra. Ja. Philip er i dag afgået ved død. Han voksede op i Frederikssund med en kernefamilie, der gik i opbrud den skæbnesvangre dag. Ham og hans søster cyklede hjem fra fritidshjemmet til deres forældre i hver deres ende af en sofa. Og de fortalte, at de ikke elskede hinanden mere. Det var nok den dag, Philip så for sig, inden han døde. På et tidspunkt, som han blev ældre, måtte han se ikke bare den overraskende sandhed i øjnene, men også dem, der var engraveret i væggen med en smørkniv på hans stue på psykiatrisk afdeling. Han var virkelig syg nok til at skulle have hjælp. Og det fik han og blev sendt hjem at bo hos sin mor igen, da han ikke var rask, men rask nok til at komme tilbage ud i verden. Men husk ham ikke for det. Husk ham i stedet for eksamensperioden i 3.G, da han fik studenterhuen på hovedet og tog den med på Roskilde Festival. Det var en kærkommen akademisk succesoplevelse, og med et hoved som hans, så måtte han jo på universitetet, som en lærer sagde til ham. Han endte med at studere samfundsfag på Københavns Universitet. Han følte også sin del af sorg i sit liv, som da hans mor ringede til det lille værelse, han havde døbt fængselscellen, og gjorde en dårlig dag værre med nyheden om hans onkels selvmord. Heldigvis nåede han også at føle lykke nok til, at det alligevel opvejede for alt det hårde. Han følte glæde i en hængekøje under blå himmel med sine venner til en højskolefestival med tarotkort og poesilæsning. Han var stolt af at have fået det bedre. Nogle gange var Philips største bedrift at komme ud af sengen om morgenen, og andre gange var det at tage det lidt større skridt at pendle til København for at supplere fag, så han kunne komme videre med sin uddannelse. Han lærte livet som poetisk, som det nu kan siges, work hard, play hard. Det lærte han på den hårde måde, da det pludselig gik lidt for stærkt et efterår, da gamle og nye venskaber alt sammen skulle plejes. Han lærte, at det var vigtigt for ham også at huske at give ned og tage det lidt med ro. Han skulle nok nå det hele. Han nåede ikke så meget mere, men han var alligevel tilfreds. Det er fandme godt skrevet. Det er det virkelig. Wow. Jamen altså, jeg føler, at den snak, vi lige har haft, er opridset utrolig godt. Men også, jeg synes, du skriver så godt. Altså, der er ikke så meget der. Hvordan ville du have det med, hvis det var det her? Altså, er det repræsentativt? Føler du, kan du genkende den her fortælling som din? Ja, er du gal? Det kan jeg sagtens. Hvis den blev printet i avisen, så ville jeg være stolt over, at det var det, der endte med at stå, tror jeg. Det vil jeg i hvert fald, lige nu har jeg i hvert fald den følelse, at det vil være ret sejt. Det rammer. Ja, det gør. Jeg bliver lidt rømstræk, kan jeg mærke, over det, der står. Jeg kunne ikke selv læse det op heller. Det var ret vildt. Hvorfor tror du, du bliver rørt? Jeg tror bare, det er mange følelser, der bliver sat sammen på en gang. Gode som dårlige og hårde og glædelige. Altså det er mange forskellige ting, der ligesom går igennem mit hoved på samme tid, som jeg måske føler er lidt for overvældende til, at jeg kan fokusere på at læse det op. Så ja. Der måtte jeg lige give fortabt. Det er altså okay. Helt klart. Det er i hvert fald det, vi har fundet frem til i dag. Og det er det her, der står tilbage nu i hvert fald for den her samtale. Philip, af hjertet tak for at være sårbar og fortælle så ærligt og tage dine følelser med. Tak fordi jeg måtte. Tak fordi du gav mig plads til at gøre det. Det har været en fornøjelse. Godt. Så er vi done. Ja. Så skal vi rinse mig, ikke? Ja. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.